عاشقم عاشقم عاشقم در وادی بی خانماری خانه دارم عاشقم در بادی بی خانمانی خانه دارم خدایا عاشقی سرگشتم زراح میکده برگشتم به سوی تو رو بسوز درون شکست دلان، به نور خرابات پیر مغان، دل عاشقان را خون مکن، کسی را چو من مجنون مکن، غم از دلم بیرون مکن یارب، کسی را چو من مجنون مکن، غم از دلم شکست دلم، به نور خرابات پیر مغان، در پیش او